khôi bích lăng nắc y ba khai xây á nâng bao quát sân đơn lý khai lần mai hình đi bậc ba bà lý ích hà ăn á kinh hình linh xa bằng bù hai ai mắc áp hì linh ngu nít mà hai ích khâu ai na xa ăn á kinh mì ni mì thi ai ích khâu là sagot sa aking dasal puso ko ay iaalay pagkat minamahal kitang tunay ikaw ang aking pag-ibig ang nagbibigay kulay sa aking daigdig sin pa kung magpakailanman ay kasama ka ikaw ang pangarap ngunit mahal ikaw ay nasaan aking minimiti ay ikaw lamang, ikaw lamang. Ikaw ang aking pangarap, ikaw ang sagot sa aking dasal. Kasama ka, ikaw ang pangarap, ikaw ang aking pangarap.